إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu katika iman, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an, wama umiru illa liya'budu allaha, na hakuna jingine waliloamrishwa bali wamuabudu Allah. Hiyo ndiyo amri iliyomo ndani ya Qur'ani. Atakaye pinga atapinga hiyo amri hiyo ya kumwabudu Allah, na atakaye pokea atapokea amri hiyo ya kumwabudu Allah. Mukhlisina lahuddin, ibada yenyewe iwe ni katika hali ya kuitakasa sawasawa dini ya Allah. Dini ya Allah haitaki kushirikishwa na vitu vingine. Hunafaa, wameamrishwa wawe ni waongofu, kwa maana wenye kufuata njia ya Allah, wenye kupuuza njia asizopenda Allah. Hiyo ndiyo maana ya hunafaa, wawe waongofu. Sifa hii amesifiwa Nabii Ibrahim alipotajwa kuwa ni hanifan musliman, wama kana min almushrikin, ay almuqbilu ala Allah walmu'ridu an kulli ma siwa. Sifa ya hanifan, ambapo hapa imekuja kwa wingi wake, ni wale wenye sifa ya kuelekea kwa Allah, anakowaongoza Allah, hali ya kuwa wanapuuza upande ambao hawapeleki kwa Allah, bali utawaangamiza, wanapuuza. Akaendelea Allah katika aya niliyoanza nayo pale aliposema, wa yuqimu salata, na waisimamishe swala kisawasawa, waswali, wawe ni wenye kuswali, swala isimame kisawasawa kwa wao. Wa yu'tu zakata, na watoe zaka. Haya ndiyo aliyotaja mwanzo wa aya, anasema wama umiru illa, hakuna walilo amrishwa bali ni haya yanatajwa na Allah. Imetajwa liyabudu Allah ambayo ni tauhidi, al-ikhlas lillah, litauhid ni kuitakasa dini kwa ajili ya Allah, al-istislamu lillahi bitauhid, walinqiyadu lahu bitaa, na kumtii Allah ukawa ni mfuasi wa utiifu wa Allah. Hii ndio liyabudu Allah. Baada ya kuwa mtu amekidhi vigezo hivi vya kitauhidi, ndio akaambiwa na wasimamishe swala na watoe zaka. Hata mtume alipomtuma Muadhi kula Yemen, alimwambia falatakun awwala ma tad'uhum ilayhim tad'uhum ilayhi ay yuwahhidu Allah au shahadatu an la ilaha illa Allah, waambie hili waitakase dini ya Allah. Fa innahum atwa'uka lidhalika, ikiwa watakutii hili ndio inakuja amri. Baada ya kuwa hili imekaa vizuri, waambie na hili. Kwa hiyo aya pia ikawa imepita katika mlolongo kama huo. Tauhidi, swala, baada ya swala Allah akasema wayu'tu zakata, na watoe zaka. Ndugu zangu katika imani, kila nilichotaja hapa, kama ambavyo pia yapo mengine ambayo haya hayajatajwa hapa, ukizembea ukifanya mashara ni motoni, utaonja moto. Kama tauhidi uliiweza lakini swala ukapuuza, Allah atakuchoma motoni, utakuwa ni wa motoni mpaka atakapotaka Allah mwenye kukutoa. Kama ulitekeleza swala na tauhidi iko salama, zaka umezembea, Allah atakutia motoni, atakuonjesha tu moto, kwa sababu dalili ndivyo zinavyosema. Sasa hakuna ambalo limetajwa hapa na mengine ambalo wewe kama wewe mwanadamu, wewe kama wewe mwanadamu, sisi ndio tunaoambiwa vyovyote utakavyoziba masikio yatazibuka pia siku. Kwa sababu katika wanadamu kuna tabia ya kujifanya kama asisikie hicho kitu, haitakusaidia. Hata tungesema tusiongee, mashehe wote duniani wakaamua, jamani tusizungumze lolote kuhusiana na Allah, ili watu tuwaache waishi wanavyotaka, hii haitatusaidia. Adhabu ya Allah iko pale pale. Sasa hili la mwisho lililopo katika hii aya, wayu'tu zakata, katika amri hizi, na Allah akasema wadhalika dinul qayyima, hiyo ndiyo dini almustaqim iliyonyooka sawasawa, ambayo imekusanya mambo haya. Ndugu zangu katika imani, zaka ni amri kubwa miongoni mwa amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Imekutanishwa na swala katika Qur'an zaidi ya maeneo kama 80. Ikitaja swala, zaka, swala, zaka, swala, zaka, imekuwa kama ni ibada mapacha ndani ya Qur'an. Ndugu zangu, dalili zilizokuja ndani ya Qur'an na zaka ilivyofaradhishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama tulivyoona, wale ambao wanajijua wamefikia uwezo huo wasitafute kukwepa, wasitafute kukwepa. Wanatafuta matatizo, wanatafuta matatizo. Utasema ni heri nisingepewa hiyo mali yenyewe duniani, nikaishi kama wale ambao walikuwa wanahangaika tupate wapi riziki. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Tauba ametangaza adhabu, walladhina yaknizuna dhahaba walfidda, na wale ambao wanalimbikiza dhahabu na fedha. Tumewapa wanamiliki midhahabu, tumewapa wanamiliki fedha, wala yunfiqunaha fi sabilillah, na hawataki kutoa katika njia anazoongoza Allah. Wabashiruhum bi'adhabin alim, watangazie. Allah anamuagiza mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, anasema watangazie bi'adhabin alimin, kwamba watapata adhabu ya kuumiza. Yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, waambie kuna siku ambayo Allah atazichoma katika moto wa jahannam hizo mali zao wanazomiliki, wanazolimbikiza. Fatukuwa biha junubuhum wa dhuhuruhum, jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, wababuliwe mbavu zao, nyuso na migongo yao, wanagaragazwa kwenye adhabu ya moto unaokolezwa na mali zao zile zile. Allah anasema hadha ma kanaztum li anfusikum, ni hivi ambavyo mlivilimbikiza duniani kwa ajili yenu nyinyi wenyewe. Fadhuku ma kuntum taknizun, onjeni adhabu ya kile ambacho mlijitunzia wenyewe. Adhabu inatoka kwa Allah, na anaahidi Allah ni katika surati Tauba anaitangaza adhabu hii. Ndugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi hiyo katika Sahih Muslim akatambia, ma min sahibi dhahabin wala fidda, hakuna mtu ambaye anamiliki dhahabu au fedha, la yuaddi zakataha, hataki kutoa zaka yake, au la yuaddi haqqaha, akawa hatoi haki ambayo ni wajibu itolewe katika mali yake, hataki. Leo duniani utajifanya ni mjanja, utajifanya kama mbele ya watu wakuone kama hazijatimia, yani pesa hazijatimia, yani ujifanye kama una matatizo mengi, lakini Allah anakuangalia na ndiye atakayeadhibu, sio sisi binadamu. Kwa hivyo vyote utakavyozifungia ukajua mwenyewe, hesabu yangu imefikia kiwango cha kutolewa zaka, lakini hutaki. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatangaza hapa vile vile, anasema illa idha kana yaumul qiyama, yeye huyo mwenye sifa hiyo siku ya kiyama itakapofika, sufihat lahu safaihu min nar, atatengenezewa vifaa vya motoni huko, halafu zitiwe zile mali, fayukwa biha jambuhu wa jabahatuhu wa dhaharuhu, ababuliwe kama ilivyotaja ile aya, ubavu, migongo, nyuso, wanababuliwa katika moto. Fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, katika siku ambayo makadirio yake, urefu wa hiyo siku, mashaka ya hiyo siku moja, lau kama ungekuwa unahesabia uzito wake, 50 alf sanatin, ni kama miaka 1050, lau kama ungekuwa unahesabu kwa siku za dunia, lakini ni siku moja. Allah ataipa uzito kama siku za miaka 1050, kipindi chote hiki huyu anaadhibiwa tu. Hatta yaqdi Allahu baina al-ibadi, au yaqdi Allahu ibadahu, mpaka Allah amalize kwa hukumu waja wake, yeye anaendelea na kuadhibiwa hivi. Thumma yunzaru sabiluhu, au thumma yura sabiluhu, kisha itatazamwa njia yake, imma ila aljanna wa imma ila annar, imma adhabu aliyopewa ya kitambo hiki cha miaka 1050 imtoshe, Allah aone basi adhabu tuliyompa hiyo inatosha, mpelekeni peponi, kwa sababu alikuwa ni Muislamu ambaye hakumshirikisha Allah, mpelekeni peponi. Lakini angalia hii hapa, hii au ila annar, au bado mpeleke tena motoni, baada ya hii mpeleke tena akapate siku mbili kule. Wa inna yawman inda rabbika ka alf sanatin mimma ta'udun, na siku moja mbele ya Allah ni sawa na miaka 1000 kwa hesabu yetu sisi duniani. Kwa hiyo akipanga siku mbili tu, kwamba apelekwe siku mbili alafu atatolewa, apelekwe ndani ya pepo, umeangamia kwa miaka 1000. Hii ni adhabu inatangazwa na Allah, na mimi nanukuu. Haya ndio maneno yaliyokuwa yanatangazwa na mtume wa Allah aliyetumwa na Allah, na maswahaba wakapokea, yakisoma walikuwa wanatetemeka mpaka wanalia, na wakaona mali zao hazina thamani kuliko usalama wao mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiona kwamba hizi dalili hazijakutosha, basi subiri, kuna kitakacho kutosha, kiko mbele. Hivi ndivyo anavyotuonya mtume wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi iliyoko katika Sunani Tirmidhi, nayo ni sahihi kama ilivyoelezewa na Abu Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, humul akhsaruna wa rabbi al-Kaaba yawm al-qiyama, wamepata hasara sana hawa watu, na apa kwa Allah anayemiliki hii al-Kaaba, siku ya kiyama watajuta. Hadithi nyingine, riwaya nyingine akasema, humul aktharuna, ni wale ambao wamekusanya mipesa, wamekusanya mimali wakalimbikiza. Illa man kala hakadha wa hakadha wa hakadha, isipokuwa yule tu ambaye baada ya kuwa Allah amemruzuku akapata, alifanya hivi na hivi na hivi, akawa anachota. Mtume anakuwa kama anachota, anapeleka mbele kulia na kushoto, kwa maana akawa anatoa ambacho ameagizwa akitoe ndani ya himali yake, huyu kanusurika. Allah atujalie miongoni mwa wale ambao watanusurika siku ya kiyama. Ndugu zangu katika imani, akaeleza mtume sallallahu alayhi wasallam, walladhi nafsi biyadihi, yeye ni as-sadiqul masduq, akiongea bila kuapa inatosha. Lakini akaapa kwanza, akasema naapa kwa Allah ambaye nafsi yangu mimi Muhammad ipo katika mkono wake, naapa kwa Allah ambaye yeye ndiye anamiliki nafsi yangu mimi, akisema nife na kufa, akisema kadha kwangu litanikuta, lolote atakalo, yeye ndiye anayenimiliki mimi, sina mamlaka, naapa kwa jina lake, la yamutu rajulun, hakuna yeyote ambaye atakufa. Angalia hili linalotajwa baada ya kufa, ili lugha inayokithirishwa ambayo watu wanataka watu wakubali hiyo, ya kwamba kufa kulala, ukifa yote yameisha, huo ni ujinga wa kupitiliza. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yamutu rajulun fayada'u ibilan, hakuna mtu atakaye kufa akawa ameacha ngamia huko nyuma, au bakara, au akaacha ng'ombe huko nyuma, lam yuaddi zakataha, amekufa ng'ombe wake hawa hajatoa zaka ya hawa ng'ombe anaomiliki, nao wakitimia 30 tu wakapitiwa na mwaka, atolewe ng'ombe mmoja wa mwaka mmoja, wakitimia 40 wakapitiwa na mwaka, watolewe, atolewe mmoja wa miaka miwili, na kuendelea hesabu inaenda hivi. Hakumtoa ng'ombe wa zaka, wala ngamia wake hakuwatolea zaka. Anasema mtume sallallahu alaihi wasallam, illa ja'atuhu yawm al-qiyama, hii mifugo yake itamjia siku ya kiyama. Allah aliyeumba mifugo wakati wewe hujui aliumbaumba vipi na ilitokea tokea vipi, yeye aliyeumba atawaleta tena siku ya kiyama kwa ajili ya kukuadhibu wewe ambaye ndiye mmiliki wa hawa, atawaumba tena. Anasema tatauhu bi akhfafiha wa tantahuhu bi quruniha, watakuwa wamejipanga ngamia wake na ng'ombe wake, wanamkanyaga, wanamkita kikweli kweli kwa miguu yao, na wanamsukuma, wanapokezana tu kwa pembe zao. Kullama nafidat ukhraha adat alayhi ulaha hatta yuqda baina al-ibad, wakiendelea mpaka wote wakiisha, wale wa mwanzo wanaanza tena, mzunguko ndio huo huo mpaka hukumu ile itakapomalizika. Kama ilivyotaja hadithi ya kwanza, kiasi cha miaka 1050 wanakugaragaza tu ng'ombe wako, wanakukanyaga kanyaga tu ngamia wako kama ulikuwa nao, mpaka pahukumiwe. Hii ni adhabu inayohusiana na haya mambo ya kutotoa zaka, balaa lake mbele ya Allah ni kubwa. Ikhwani fillah, mtume sallallahu alayhi wasallam akatutajia kiwango katika hizi pesa, kidogo sana, kidogo mno, ujue kama utaangamia siku ya kiyama unaangamia kwa kidogo sana katika hii. Anasema, idha kana laka 100 dirhamin wa hala alaiha alhaul fa fiha 5 darahim, ikiwa unamiliki dirhamu 200 zikapitiwa na mwaka, toa dirham 5. Dirham 200 zikapitiwa na mwaka, toa dirham 5. dirham 200 ni sawa na gramu 505 katika vipimo vya gramu vya leo. Ukiwa na pesa inayolingana na uzito wa hizi gramu, zinabadilika kila mwaka. Kwa pesa ya Tanzania utakuta kuna pesa yake, ukienda pesa ya Uganda, ukienda pesa ya nchi yoyote, utaambiwa gramu 595 ni sawa na shilingi milioni kadhaa za Kitanzania, sawa na shilingi laki kadhaa za Kikenya, sawa na dola kadhaa za Amerika, na kadha kila nchi utakayokwenda. Lakini pesa ulizonazo zinawiana na uzito wa gramu 595, gramu za madini ya fedha, tayari umeshaingia kwenye lawama. Unatakiwa hiyo pesa iliyofikia kiwango hicho utoe 2.5%, ndo ile 5 katika 200 aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ugawe kwa 40. Jibu lake ndiyo zaka yake, inayobaki ni yako wewe. Milioni moja utoe 1025. Angalia ndugu zangu, ilivyo rahisi. 1025 ni budget kwa mwingine ya siku moja haitoshi. Kwa nini kupeleke katika adhabu kali kama hii? Ndugu zangu katika imani, tumuogope Allah, tusikilize, tutekeleze anavyotaka, kwa sababu sisi kama alivyotuambia mwenyewe, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, hakika sisi ni wa Allah na tutarudi kwake yeye. Duniani tutapita, duniani tutapokezana. Kuna wazee wetu wametuachia hivi viwanja, leo tunaringia sisi, na kuna watoto wetu tutawatia kesho, tukaombewa dua tufe haraka ili wakae wao. Hapa ni mahali pa kupokezana tu, na Allah anachukua yale ambayo tunayoyafanya usiku na mchana. Allah tuwafikishe wenye kufuata na kutii anavyopenda na kuridhia, na tuondoke salama katika ardhi hii. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika imani, masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wao ukiwalinganisha na sisi leo, walikuwa ni maskini sana, walikuwa ni maskini, lakini walipokuwa wameitikia amri ya Allah, walikuwa wanatoa zaka, wanatoa zaka mpaka mali zinarundikwa katika Baitul Mal. Ile ni ukweli wa nafsi zao kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kipindi ambacho waliishi hawa waja wema, ilikuwa inatolewa zaka na inakusanywa zaka, na watu wanapewa zaka zao mpaka nyingine inarundikwa katika Baitul Mal, inabaki huku kwa ajili ya kwa akiba, lipi litatokea ikasaidia. Iweje leo wakati ambao tunasema watu wameendelea na uchumi unakuwa, na watu wajenga majumba mazuri, watu wanunua magari mazuri, watu wanabadilisha vya kubadilisha duniani, kwa nini sasa hivi maskini wanatafuta wapi mimi nitanyanyukia? Haya ni matatizo. Hizi ni kesi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo hazionekani, kesi hii haionekani leo duniani, lakini hii ni kesi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah aliyekusudia jamii ya Waislam ikae katika namna ambayo ni nzuri, mtu ajisikie kwamba dini ya Allah ni kheri duniani na akhera. We Allah amekukusanyia, amekurundikia, anakuletea wateja si kwa ujanja wako. Akiwazuia utaanza kulalamika, utaanza kuvunja vifuo vya nazi hapa, na wala wasije tena. Allah akakukusanyia, akakuletea, akakurundikia, shukrani huna kwa kiasi kidogo kama hiki? Hawa ambao walimuogopa Allah walitekeleza, wakaishi vizuri. Wewe hizi siku umehesabiwa, umejaziwa kwenye mfuko wako, unazipunguza kila kukicha. Siku ya kiyama iko mbele, siku ya kiyama iko mbele. Adhabu tunazozitaja sio zinamsubiri nani, maanake leo umezoea kuadhibu mishikaki, sasa siku hiyo utaadhibiwa wewe, ndio mshikaki mwenyewe siku ya kiyama itafika. Sio kama kuna mishikaki ya mbuzi wala nini, binadamu. Sasa utatafuta manufaa ambayo umeyapata leo. Binadamu akipata matatizo, raha zote alizopata nyuma hazioni, anayaona matatizo ya siku ile. Kama ambavyo akipata shida nyuma kwote, akipewa neema leo shida zote amezisahau. Binadamu ndivyo alivyoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usidhanie kwamba kama wanavyosema acha nitanue, acha nile kwanza nikikutana na hiyo adhabu nijue kwamba nilitumia, lakini akilizo ni za kijinga kupitiliza. Ndugu zangu katika imani, tumuogope Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amegawa Allah Subhanahu wa Ta'ala haya mambo ya mali, Allah na hikma kubwa. Kwenye mirathi amegawa mwenyewe, huyu apewe hiki, huyu apewe hiki, huyu apewe hiki, huyu apewe hiki, mwisho akamaliza tilka hududullah. Hizo ndo sheria za Allah. Wa man yuti' Allah wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim. Anamaliza kugawa mirathi katika mgao wake aliyochagua yeye, aliyetuumba akatupa mali akatuweka duniani akatulinda na tukaishi salama, yeye akagawa mirathi. Mwisho wa aya anamaliza kugawa mirathi akasema hii ni sheria ya Allah. Yule ambaye atamtii Allah akafuata anavyotaka Allah, Allah atamuingiza peponi siku ya kiyama. Allah sijaali miongoni mwao. Alafu huko peponi atakaa milele, na huko ndiko kufanikiwa. Sio kufanikiwa leo umekusanyiwa mipesa ambayo kesho inageuka ikawa ni mikaa ya moto kwa ajili yako. Huko ni kufanikiwa au balaa. Allah amegawa mali ya mirathi akamalizia hivi. Akasema aya iliyofuata, wa man yasi Allah wa rasula wa yataadda hududa, na yule ambaye atamwasi Allah na mtume wake na akawa hajali sheria za Allah alivyoweka, anakiuka, anaenda anavyotaka yeye, yudkhilhu nara, Allah atamtia motoni, wala huwa adhabun muhin, na atapata adhabu ambayo atafedheheka motoni, atadhalilika ndani ya moto. Kwa hiyo alipomaliza, kwa sababu ni vitu vya malimali hivi, Allah anagawa mwenyewe, na mali ya zaka pia akagawa mwenyewe katika aya ya 60 katika sura 9 sura Tauba, yeye mwenyewe akagawa, innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakini wal'amilina 'alayha, hadi mwisho wa aya. Kwa hiyo iwe wewe na Mola wako, wewe na Mola wako, wallahi uzembe wote utakao ufanya ujue mimi hapa niko vipi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu katika imani, napenda nikumbushe kitu kimoja kizingatiwe, nimalizie. Kama ungekuwa upo wakati wa mtume, wewe unaishi nabii yule anayeletea miujiza, yuko hapo unamuona, unamwangalia na unajua huyu ni mtume wa Allah, vile ambavyo unavyojiona leo ndivyo ambavyo ungekuwa hivyo hivyo na mtume angekuwa yuko mbele yako. Ukijiona ni mtu wa kukwepa kwepa, hata ungekuwa mbele ya mtume ungekuwa ni mtu wa kukwepa kwepa hivyo hivyo. Ungekuwa ni mtu mnyenyekevu wa kutii na kuogopa, angekuwepo mtume pia ungemwa. Sio kwamba kuna tofauti hapa, kwa sababu maneno ya kuongozea watu ndio haya haya. Sio kwamba yalikuwa na rangi gani, ndio haya haya. Ukijiona kwamba leo unajificha ficha, hata ingekuwa wakati wa mtume ungejificha ficha hivyo hivyo, na ungekuwa na hukumu yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo usisubiri hata shuka malaika, wala Allah hata kusemesha wewe akakwambia wewe fulani mbona utoi zaka, kwani una nini wewe? Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.